ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, आपने सत्यार्थ प्रकाश को देखा? हाँ जी, भूमिका में माता जी बीच में बात नहीं। भूमिका में चार बातें बताइए, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहां पर विशेष रूप से इसका उल्लेख किया है, जो मैंने इस ग्रंथ को लिखा है, जो मेरा अभिप्राय है, जो मेरा तात्पर्य है, उसके अनुरूप ही अगर इसको कोई पढ़ता है तो वो समझ पाएगा क्या मैं कहना चाहता हूँ, और इसके अनुरूप वो नहीं पढ़ेगा तो इसका तात्पर्य गलत निकाल लेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके उन्होंने ये बातें लिखी है, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, तात्पर्य। पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता और तीसरा है आसक्ति और चौथा है तात्पर्य। ये चार बातें आप लोगों को समझ में आई है जो लिखी है यहां पर? हाँ जी, क्या नहीं आई? आकांक्षा मतलब किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। ये कहना चाहते हैं वक्ता जो कहना चाहता है और वाक्य में जो पद हैं उनका परस्पर एक संबंध है। जैसे कोई कहता है मोहन, कोई भी एक नाम लिया, अब मोहन इतना बोले, अब जाता है, आता है, खाता है, कुछ तो आपको दूसरा पद बोलना पड़ेगा, यानी इस मोहन पद के साथ में दूसरा एक पद उसके साथ संबंध है, वो अपेक्षा रखता है, वो दूसरा पद उस मोहन पद के साथ में दूसरा पद अपेक्षा रखता है, इसको कहते हैं आकांक्षा। केवल मोहन बोल दे उससे कुछ बात समझ में नहीं आएगा, एक और पद की वहां अपेक्षा है, जब वो पद लाएंगे तो पूरा वाक्यार्थ आपको समझ में आएगा, स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना चाहता है। तो वक्ता जो वाक्य बोल रहा है उस वाक्य में जो शब्द हैं वो शब्द और जो लोक में जिन वाक्यों को बोला जाता है उन वाक्यों में जो पद होते हैं और वक्ता जो बोल रहा है उनका परस्पर संबंध रहता है, ये आकांक्षा। जैसे मैं आपको बोलूं समान धर्मोपपत्ति, अनेक धर्मोपपत्ति जो सूत्र है ना, 23वां सूत्र, तो समान धर्मोपपत्ति, तो ये जो बात कही है वहां किसी और एक पद की आकांक्षा है, समान धर्म की सिद्धि से या समान धर्मों की उत्पत्ति से, ठीक है, या समान धर्मों के ज्ञान से। हा? क्या संशय होता है? क्यों होता है संशय? एक और पद वहां अपेक्षित है, अगर वो आ जाता है तो निश्चित रूप से वहां संशय उत्पन्न होता है, विशेष अपेक्षा जो सूत्र में पढ़ा है, और इस विशेष अपेक्षा को नजरअंदाज किया है खंडनकर्ता ने। अभी जो दूसरे अध्याय में जो पांच सूत्रों के माध्यम से जो संशय को गलत ठहरा रहा था वो विशेष अपेक्षा को छोड़ करके बात कर रहा है, जिस पद की वहां अपेक्षा है, आकांक्षा है, उसको तो उसने छुआ तक नहीं है, और शब्दों से ही वो खंडन करता गया। वहां अपेक्षा है ना, विशेष अपेक्षा, तो विशेष पद की वहां उपस्थिति चाहिए, उसको जोड़ेंगे तो आपको जो वक्ता कहना चाहता है वो समझ में आ जाएगा, तो उस आकांक्षा वाले पद को वहां जोड़ना पड़ेगा, परस्पर रखना पड़ेगा, यही आकांक्षा। भाष्यकार भी स्वयं महर्षि वात्स्यायन भी यही बात कहते हैं, वहां आकांक्षा है इसी आकांक्षा की बात कही है, ये है आकांक्षा। हाँ, विशेष अपेक्षा, जब विशेष अपेक्षा, समान धर्म तो है ही, ठूंठ के धर्म भी है और पुरुष के भी धर्म है, तो समान धर्मों का ज्ञान तो हो रहा है, उसका निश्चय तो हो गया, समान धर्मों का निश्चय, पर इस निश्चय से आप इस सामान्य ज्ञान के निश्चय से विशेष ज्ञान करना चाहते हैं, विशेष ज्ञान की अपेक्षा है वहां पर, तो उस विशेष ज्ञान की अपेक्षा को लाओगे तो आपका संशय पूर्ण माना जाएगा, हाँ वास्तव में संशय। अगर विशेष अपेक्षा को नहीं लाएंगे तो ठीक है, सामान्य धर्म होने के मात्र से किसी को संशय क्यों होगा, आप लंबे हैं चौड़े हैं इतने मात्र से आप ठूंठ है ऐसा संशय थोड़ा होगा मेरे को, समझ में आ रहा है, क्योंकि ठूंठ के भी लंबाई चौड़ाई वैसा ही है जैसे आपके हैं, यानी हर वस्तु में किसी के समान धर्म तो होते ही है, इतने मात्र से संशय थोड़ा होगा। जब विशेष अपेक्षा होगी कि मैं ये जानना चाहता हूं वास्तव में आप है कौन, ये विशेष अपेक्षा हो रही है ना, तब संशय पैदा हो रहा है, मैं जानने की इच्छा रखता हूं कि आप वास्तव में पुरुष हो या ठूंठ हो, है कौन आप, जब विशेष अपेक्षा आते ही संशय वहां उपस्थित हो जाएगा, और विशेष अपेक्षा नहीं है तो ठीक है, रहते हैं तो रहते हैं, सामान लंबाई चौड़ाई तो किसी में भी हो सकते हैं, उतने मात्र से किसी को संशय नहीं होता, तो उस विशेष अपेक्षा को उसने छोड़ दिया है खंडनकर्ता ने, और केवल उसको लेकर के खंडन करना प्रारंभ कर दिया, आकांक्षा को छोड़ दिया है, वक्ता की वहां पर आकांक्षा जो है जिस बात को लेकर के कहना चाहते हैं उसको तो उसने छोड़ दिया और अपनी मर्जी से अर्थ करके खंडन करता जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये एक वाक्य में ही बताया यहाँ पर, हाँ सरल भाषा में है, वक्ता जिस बात को कहना चाहता है उस बात को जिन शब्दों से कहना चाहता है, जिन शब्दों से वक्ता कहना चाहता है उन शब्दों को परस्पर मिलाना, ये आकांक्षा है, जिन शब्दों को लेकर के वक्ता कहना चाहता है उन शब्दों को परस्पर जोड़ना, ये आकांक्षा है। ग्रंथ में या बोला जाता है उसमें, किसी में भी बोलते समय भी चाहे बोले कोई व्यक्ति, तो उन शब्दों को परस्पर आपको जोड़ना पड़ेगा ना, परस्पर दोनों की संबद्धता होना चाहिए, एक दूसरे की अपेक्षा होना चाहिए, मतलब उस पद के बिना नहीं रह सकता, यानी यह पद दूसरे पद के बिना नहीं रह सकता, वो पद इस पद के बिना नहीं रह सकता, ये आकांक्षा है। जैसे मोहन कहो तो है, खाता है, पीता है, जाता है, आता है, क्रियापद की वहां अपेक्षा है, वहां पर केवल मोहन कहने से बात नहीं बनेगा, वो है या नहीं है या खाता है पीता है, उनकी अपेक्षा है यहां पर। यूं कहिएगा, यदि संज्ञावाची शब्द है तो क्रियावाची शब्द की अपेक्षा है वहां पर, यदि क्रियावाची शब्द है तो संज्ञावाची शब्द की अपेक्षा है, यह है आकांक्षा, ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। हमें समझने के लिए कहीं पर भी नहीं, मतलब वहां पर हो या ना हो, जैसे किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मोहन बोल दिया, काम चल जाएगा, वहां है या ना, वहां तो है, जहां अपेक्षा रहती वहां की बात कर रहे हैं, हमें समझना है बस क्रियापद, हाँ समझना है। अगर केवल वृक्षा कहने से तिष्ठति इति गम्यते, नास्ति इति गम्यते, कुछ तो आपको समझना होगा, वो अंतर्निहित है, उसकी अपेक्षा है वहां पर, वो आपको समझना होगा, अगर आप उसको ना समझ करके अपने ढंग से कुछ उसका खंडन करेंगे तो वो वक्ता के आकांक्षा के विरुद्ध माना जाएगा, ये इसका मतलब है, हो गया स्पष्ट। और किसी को योग्यता, हाँ जी, योग्यता का अर्थ जो स्वामी जी कह रहे हैं, योग्यता वह कहाती है कि जिससे जो हो सके, जैसे बोला है जल से सींचना, जिससे जो हो सकता है उसी के साथ उसका उसकी योग्यता है, उसका सामर्थ्य है उस शब्द का। कोई कहे अग्नि से सींचता है, अग्नि सींचने के योग्य है, नहीं है, अग्नि से नहीं सींचा जाता, जल से सींचा जाता है, तो यह है योग्यता। हाँ जी लक्षणा में भी योग्यता होती है, लक्षणा से अगर किसी वाक्य को कहा जाए। नहीं वो अलग बात है, लक्षणा से कहा जाए, व्यंजना से कहा जाए, अभिधा से कहा जाए, वो एक अलग बात है। वहां पर ये चारों बातें लागू होंगी, चाहे आप लक्षणा से कहो, चाहे व्यंजना से कहो, चाहे अभिधा से कहो। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। योग्यता मतलब जिससे जो हो सके उसके साथ उसी का संबंध रहेगा, किसी और का नहीं। मतलब सींचना किससे हो सकता है, उसी से उसका संबंध है, उसी से उसका उसकी योग्यता है। योग्यता का मतलब है जिसके होने से जो हो जाए, यह है योग्यता। आसक्ति का मतलब है अन्वय, आसक्ति का मतलब है अन्वय करना। अन्वय का मतलब है जो बहुत सारे पद होते हैं तो उन पदों में पहले किस पद को लेना चाहिए, दूसरे स्थान पर किसको लेना चाहिए, अंत में किसको लेना चाहिए, किस पद के साथ किस पद को जोड़ना चाहिए, तभी एक वाक्यता बन सकती है, उसको कहते हैं अन्वय। जैसे राम जाता है, ठीक है, तो राम संज्ञावाची शब्द है, जाता है क्रियावाची शब्द है, तो इन दोनों का अन्वय कर सकते हैं आप, राम जाता है। ठीक है, और आप राम पेड़ जाता है, राम वृक्ष जाता है, अब ऐसा अगर कोई शब्द आ जाए, अब आपको पेड़ जाता है या वृक्ष जाता है ऐसा आप अन्वय नहीं कर सकते। वहां आपको ये समझना होगा जाता है, तो अब ये जाता है क्रियापद किसके साथ जोड़ोगे, राम के साथ जोड़ोगे। ऐसे बहुत सारे शब्दों का एक वाक्य है, जैसे मंत्र होता है ना, मंत्र में बहुत सारे शब्द होते हैं, श्लोक में बहुत सारे शब्द होते हैं, तो वहां पर आपको जोड़ना पड़ता है। अन्वय का मतलब है जोड़ना, किसके साथ कौन शब्द जुड़ सकता है। तो राम जाता है, तो जाता या जाता है जो है ये राम के साथ जुड़ेगा, पेड़ के साथ वृक्ष के साथ नहीं जुड़ेगा, तो इसको कहते हैं अन्वय। ये है आसक्ति, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। अच्छा ये तो मैंने तात्पर्य का पढ़ा। आसक्ति जिस पद के साथ जिसका संबंध हो, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना चाहिए। समझ में आ गए? हाँ जी, जो आसक्ति वाली बात है, हाँ खुद ग्रंथ करता पर लागू। नहीं नहीं, जैसा आगे कह रहे हैं ना, उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना, अर्थात ये ग्रंथ करता को करना चाहिए कि उस पद को उसके समीप। नहीं नहीं, पहले बात को समझो। ये कहना चाहते हैं कि अगर जो बोलने वाले जो बोला है, ठीक है, अगर आगे पीछे करके भी बोला हो, मान लीजिएगा किसी कारण से आगे पीछे करके बोल दिया है, क्योंकि आगे पीछे करके भी बोला जाता है, तब आपको समझने वाले को उनको आपस में जोड़ लेना चाहिए। जैसे गांव जाता है राम ऐसा बोला है, तो आप ढंग से जोड़ लो ना, आप जिस तरह से समझना चाहते हैं समझ सकते हैं उस तरह का आप जोड़ लो। ग्रामम गच्छति रामः, ठीक है ना, गच्छति रामः ग्रामम, कैसे भी बोलने वाला बोला है तो उसको आप ढंग से जोड़ लो, रामः ग्रामम गच्छति ऐसे जोड़ लो, इसको कहते हैं अन्वय। जिस पद के साथ समीप होना चाहिए उसको उसी पद के समीप रख लेना चाहिए आपको, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूर भी रहे, कहीं भी रहे और समझ सकता है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। जो आपने न्याय दर्शन में भी पढ़ा था ना, जो समीपस्थ पद जिस अर्थ को बता रहा है वो दूर रह करके भी बता सकता है, पर उस स्थिति को आप जान सकते हो, इतनी योग्यता आप में है, वो उसको कहीं भी रखा जाए लेकिन आप उसको जोड़ सकते हो अपने ढंग से, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है तो आपको अन्वय करना पड़ता है। तो वेद में अन्वय करके मंत्र नहीं है, बिना अन्वय के मंत्र है, वहां छंदों के अनुसार मंत्र बनाए गए हैं, छंद के अनुसार, और हम लोग समझने के लिए अपने ढंग से उसको अन्वय करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए वेद भाष्य को आप देखेंगे तो पहले पदार्थ है, उसके बाद अन्वय है, अन्वय भी किया है, उन शब्दों को जोड़ करके समझाए अन्वय करके, फिर उसके बाद भावार्थ दिया है। भावार्थ जो है एक प्रकार से तात्पर्य होता है, उस पूरे मंत्र का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहता है मंत्र, उसका अभिप्राय क्या है, वो अभिप्राय को ही यहां पर तात्पर्य शब्द से कहा है। जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण किया हो अथवा लेख किया हो, यानी कोई लेख लिखा हो, उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना चाहिए। यानी वक्ता ने जिस अभिप्राय को लेकर के वो जो बोला है उसी के अनुसार उसका अर्थ लेना चाहिए, या जो लेख जिस अर्थ को ध्यान में रखकर के वक्ता ने लिखा है उसी के अनुरूप उसका अर्थ आपको लेना चाहिए, उससे भिन्न अर्थ आप नहीं ले सकते। ठीक है, हो गया तीनों चारों, आसक्ति, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। चले हम आगे, फिर अब आइएगा दूसरे अध्याय में, जो कल का प्रसंग हमारा था। प्रश्न को प्रश्न के रूप में भी समझना पड़ता है। जो व्यक्ति प्रश्न करता है उस प्रश्न को प्रश्न के रूप में भी समझने की आवश्यकता हमें होती है। कहने वाले ने किस रूप में प्रश्न किया है, अगर उस प्रश्न को हमने प्रश्न के रूप में समझ लिया है तो उत्तर भी हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। और प्रश्नकर्ता क्या पूछना चाहता है, उसके प्रश्न में क्या विषय है, वो क्या कहना चाहता है, उस कथन को भी यथार्थ रूप में जैसा वो कह रहा है वैसा ही हमको समझना होगा। अनेक बार क्या होता है, हम अपनी बुद्धि से कुछ और सोच रहे होते हैं और वक्ता जो कहना चाह रहा है उस वक्ता के उस बात को हम उसके रूप में नहीं समझ पाते हैं, हम अपने ढंग से उसको समझने की चेष्टा करते हैं तो इसलिए उस बात को हम आसानी से नहीं समझ पाते हैं। इसलिए यहां पर जो पूर्व पक्ष जो कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, किस बात को ध्यान में रख करके वो कह रहा है, उसको उसी रूप में समझने की हमें चेष्टा करना है। तो हम इसको दोबारा हम देख रहे हैं, अत ऊर्ध्वम प्रमाण आदि परीक्षा, इसके आगे प्रमाण आदि पदार्थों की परीक्षा की जाएगी। शास्त्र की जो तीन प्रकार की प्रवृत्तियां बताई है उसमें जो उद्देश्य है या उद्देश्य है, उद्देश्य है, हाँ उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है, उद्देश्य अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है, हाँ। तो उद्देश्य जो है वो नामों का कथन किया है, यानी नाम बताए गए हैं और फिर उसके बाद लक्षण कहा गया है, उसके बाद परीक्षा कही है। तो अधिकांश नामों का वर्णन हुआ है और अधिकांश का लक्षण भी हुआ है, लक्षण भी अधिकांश हो गया, हाँ कुछ का लक्षण बाकी है, पकड़ में आ रहा है, लक्षण अधिकांश हो गया है, कुछ का लक्षण बाकी है, जैसे जाति है, निग्रह स्थान है, ठीक है ना, उनका कुछ बाकी है। सामान्य लक्षण तो बताया, सामान्य लक्षण जाति का सामान्य लक्षण बता दिया, निग्रस्तान का भी सामान्य लक्षण बताया, लेकिन जो विशेष लक्षण अभी बताए नहीं, वो अभी पांचवें अध्याय में वहां बताएंगे। तो मोटे तौर पर उद्देश्य भी हो गए हैं और लक्षण भी हो गए हैं। हाँ जी, हाँ उद्देश्य तो पूरे हो गए, मैं तो लक्षण की बात कर रहा था। लक्षण जो है मोटे तौर पर तो सभी का हो गया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो अंतर है, जाति के अंतर है और निग्रस्तानों के अंतर हैं, भिन्नता हैं, उनका लक्षण नहीं हो पाया अभी। सामान्य लक्षण तो हो गया है, अब यहां पर परीक्षा की जा रही है। साचा सा परीक्षा, वो परीक्षा किस प्रकार की जाती है, विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थवधारणम निर्णय। विमृश्य संशय करके, जहां भी परीक्षा की जाएगी पहले संशय पैदा किया जाता है, संशय उठाया जाता है, संशय करके ही परीक्षा करेंगे हम, अगर संशय नहीं हो तो आप परीक्षा क्यों करेंगे। अगर मेरे को ये संशय नहीं है कि आपने जो भी पढ़ा है आपको सब पता लग गया है और आपने मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है, अब आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्यों पूछूंगा? मेरे को संशय है, इसलिए उस संशय के निवारण के लिए मैं आपकी परीक्षा लेता हूं। ऐसा अगर संशय ही ना हो तो कोई परीक्षा करेगा नहीं, वो तो निर्धारण है, परीक्षा क्यों करेगा? तो संशय के लिए, परीक्षा के लिए संशय करना अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। जहां भी परीक्षा करना हो तो फिर आपको संशय पैदा करना पड़ेगा पहले। इसलिए कहना चाह रहे हैं विमृश्य, संशय करके पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम, पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से अर्थवधारणम, अर्थ का निश्चय किया जाता है, तभी निर्णय माना जाता है, वो निश्चय ही निर्णय कहलाता है। इति अग्रे विमर्श एव परीक्षते, इसलिए हम उस संशय की ही परीक्षा करेंगे पहले, वास्तव में वो संशय उचित है या अनुचित है, सबसे पहले संशय की परीक्षा की जाएगी। समान अनेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायाद वा न संशयः। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? इस पूर्व पक्ष के कथन से पहले सिद्धांत पक्ष के कथन को सामने लाइएगा। संशय वाला जो सूत्र है, पहले अध्याय के प्रथमानिक में 23वां सूत्र, क्या सूत्र है? समान अनेक धर्मोपपत्ते है और विप्रतिपत्ते है, उपलब्धि अव्यवस्थातः, अनुपलब्धि अव्यवस्थातः, विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। ठीक है, ये संशय वाला सूत्र है। तो सबसे पहले समान धर्मोपपत्ते, ठीक है ना, सबसे पहले क्या है? समान धर्मोपपत्ते, वह उपपत्ति शब्द है। अब पूर्व पक्षी इस उपपत्ति को ध्यान में रख करके खंडन कर रहा है, पकड़ में आ रहा है? पूर्व पक्षी यहां पर केवल उपपत्ति को ध्यान में रख करके खंडन कर रहा है। तो उसी रूप में अगर आप इस सूत्र को देखेंगे तो आसानी से सूत्रार्थ भी आपको समझ में आ जाएगा। समान अनेक धर्म अध्यवसायात, समान धर्म और अनेक धर्म की उपपत्ति से, या अध्यवसाय का अर्थ है उपपत्ति, ठीक है? तो समान अनेक धर्म अध्यवसायात, समान और अनेक धर्म की उपपत्ति से न संशयः, संशय नहीं होता है, पकड़ में आ गए? समान धर्म की उपपत्ति से, अनेक धर्म की उपपत्ति से न संशय, संशय नहीं होता है, पकड़ में आ गए आपको? अब पूर्व पक्षी एक और बात अपनी ओर से कह रहा है यहां पर, अन्यतर धर्म अध्यवसायात। सूत्र में अन्यतर धर्म अध्यवसायात ऐसा कोई शब्द आया नहीं है, ये अपनी ओर से ये शब्द बोल रहा है। अन्यतर धर्म अध्यवसायात, एक धर्म के निश्चय से, दोनों में से एक धर्म के निश्चय से न संशय, संशय नहीं होता है, मतलब केवल एक धर्म के निश्चय से संशय नहीं होता है, धर्म मात्र के निश्चय से संशय नहीं होता है। निश्चय का मतलब यहां अध्यवसाय का उपपत्ति से, मतलब केवल दोनों में से एक धर्म की उपपत्ति से संशय नहीं हुआ करता है, ये दूसरा अर्थ है। अथवा दूसरा समझ में आ रहा है, केवल मात्र दो धर्मों में से केवल एक धर्म के उपपत्ति से, एक धर्म की उपपत्ति से संशय नहीं होता है। दो धर्म का समान धर्म, हाँ जी, नहीं ये दूसरी बात कह रहा है यहां पर। समान धर्म उपपत्ति एक बात, अनेक धर्म उपपत्ति दूसरी बात, ठीक है? तो उसको दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, समान अनेक धर्म अध्यवसायात, ये एक बात है। समान धर्म की उपपत्ति से अनेक धर्म की उपपत्ति से संशय नहीं होता है, यहां तक हो गया। अथवा अन्यतर धर्म अध्यवसायात, अन्यतर धर्म का मतलब है दोनों में से किसी एक धर्म के निश्चय से, उपपत्ति से, यहां भी अध्यवसाय का मतलब उपपत्ति, दो धर्मों में से किसी एक धर्म की उत्पत्ति से संशय नहीं होता है, ये दूसरी बात है। हो गई बात। अब भाष्य को देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहां कल की व्याख्या से अलग व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। पहले वाक्य को, समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशयः। समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशयः, समान धर्म के अध्यवसाय से। अब यहां अध्यवसाय का मतलब है निश्चय से, निश्चित ज्ञान से संशय होता है, न धर्म मात्रा, केवल धर्म मात्र से संशय नहीं होता है। समान धर्म मात्र से संशय नहीं हुआ करता है, समान धर्म के निश्चय से संशय होता है। पूर्व पक्षी कहना चाहता है समान धर्म के निश्चय होने से संशय होता है, केवल समान धर्म की उपस्थिति मात्र से निश्चय नहीं होता है ना जी। ऐसा ही बोलते तो कोई बात नहीं, यहां जैसा लिखा है वैसा ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल दूसरा ढंग का अर्थ बताया था, वो भी अर्थ है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का अर्थ हो सकता है, अनेक प्रकार से अर्थ किया जा सकता है, इसलिए मैं आज दूसरा अर्थ आपके सामने रख रहा हूं इसका। समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशयो भवति। समान धर्म के अध्यवसाय से, समान धर्म का निश्चय कर लेने से संशय होता है, धर्म मात्र होने मात्र से संशय नहीं होता है। पकड़ में आ गया। अथवा कहकर के दूसरी बात कही जा रही है, समानम अनयो धर्मम उपलभे। अनयो समानम धर्मम, अनयो इन दोनों में, ठूंठ और पुरुष इन दोनों में समानम धर्मम, समान धर्म को उपलब्ध कर लेने पर, यानी ठूंठ और पुरुष इन दोनों में समान धर्म उपलब्ध हो गए, ऐसी स्थिति में धर्म धर्मी ग्रहणे, जब धर्म और धर्मी का ग्रहण हो जाता है, उस स्थिति में संशय अभावा, संशय नहीं रहता। अब देखिएगा वो क्या कहना चाहता है, समान धर्म को तो उपलब्ध कर रहा है, तो समान धर्म को उपलब्ध कर रहा है तो वो ये कहना चाहता है, ये जो लंबाई चौड़ाई है ये किसकी है, पुरुष की है, तो पुरुष धर्मी है, लंबाई चौड़ाई क्या है, धर्म है, तो जब धर्म और धर्मी ग्रहण हो गया ना तो संशय क्यों होगा, ये कहना चाहता है। आप समाधान की ओर दिमाग मत लगाना, समाधान की ओर दिमाग लगाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। वो कहना क्या चाह रहा है, क्या कहकर के वो खंडन करना चाह रहा है, उस बात को पकड़ना है आपको। वो कहता है समानम धर्मम अनयो उपलभे, ठूंठ और पुरुष में समान धर्म को उपलब्ध कर रहा है, ठीक है, समान धर्म दिख रहे हैं। अब पुरुष का जो धर्म है, पुरुष में क्या धर्म है, लंबाई चौड़ाई है, तो उसको समझ में आ रहा है ना, ये पुरुष धर्मी है और उसके धर्म लंबाई चौड़ाई है, जब धर्म और धर्मी दोनों गृहित हो ही गए तो संशय क्यों रहेगा, वो ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है, धर्म और धर्मी दोनों गृहित हो गए तो संशय नहीं रहेगा। हाँ, धर्म धर्मी गृहित नहीं हो रहे हो तो संशय हो सकता है, वो एक अलग बात है, जब दोनों गृहित हो ही गए तो संशय क्यों होगा, वो ये बात कहना चाहता है। ये बात पकड़ में आ गई। अगली बात देखिए, अथवा से क्या कहना चाहते हैं, समान धर्म अध्यवसायात्। यहां ये बात कहना चाहता है प्रत्येक वस्तु में समान धर्म रहते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, प्रत्येक वस्तु में समान धर्म रहते हैं, तो कहना चाह रहा है समान धर्म अध्यवसायात्, समान धर्म का अध्यवसाय होने से, समान धर्म की उत्पत्ति होने से, यह निश्चय होने से, ऐसा भी अर्थ आप कर सकते हैं, समान धर्म का निश्चय हो जाने से अर्थांतर भूते धर्मिनी, भिन्न धर्मी में संशयो न भवति, संशयो न उपपन्ना, संशय उत्पन्न नहीं होता है। यानी एक धर्मी में समान धर्म उपलब्ध होने मात्र से एक धर्मी में समान धर्म उपलब्ध होने मात्र से दूसरे पदार्थ में कोई संशय नहीं होता। ये बात पकड़ में आ रही है? यानी मान लीजिएगा पुरुष है, पुरुष में समान धर्म उपलब्ध हो रहे हैं। समान धर्म का मतलब है ठूंठ के भी धर्म उपलब्ध हो रहे हैं, पुरुष के धर्म भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो किसी एक धर्मी में समान धर्म उपलब्ध होने मात्र से ठूंठ में कोई संशय नहीं होगा, या किसी पदार्थ में संशय नहीं होगा। किसी धर्मी में क्यों संशय होगा, दूसरे पदार्थ में क्यों संशय होगा? यानी किसी एक पदार्थ में समान धर्म तो उपलब्ध होंगे, प्रत्येक धर्मी में समान धर्म उपलब्ध होंगे ही। तो समान धर्म किसी धर्मी में उपलब्ध होने मात्र से किसी दूसरे पदार्थ में कोई संशय होता नहीं है। होता हो तो बताइए, होता है क्या? नहीं होगा। तो आप संशय कैसा पैदा कर रहे हो, ये कहना चाहते हो। उसके लिए उसने उदाहरण दिया है, न जातु रूपस्य अर्थांतर भूतस्य अध्यवसायात अर्थांतर भूते स्पर्शे संशय इति। वो कहता है न जातु, न जातु का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक पदार्थ के रूप का निश्चय हो जाने से, यानी किसी पदार्थ में हमने रूप का निश्चय किया है, उसके निश्चय से दूसरे पदार्थ के अंदर जो स्पर्श है उसके बारे में संशय होता हो, ऐसे तो कभी होता ही नहीं। पकड़ में आया? ये बात कहना चाहता है। हाँ जी, यहां तक पहुंच गए, अब आगे चलिए। अथवा अगली बात कही जा रही है। अगली बात में क्या कही जा रही है, किसी पदार्थ का निश्चय जब होता है, किसी पदार्थ के निश्चय से किसी अनिश्चित संशय में, संशय वाले पदार्थ में क्यों संशय होगा? या यूं कहिए, किसी पदार्थ के निश्चय से किसी अनिश्चित पदार्थ के संदर्भ में संशय क्यों होगा? यानी निश्चयात्मक ज्ञान से अनिश्चयात्मक ज्ञान में संशय नहीं होता, निश्चयात्मक ज्ञान से अनिश्चयात्मक ज्ञान में कोई संशय नहीं हुआ करता। क्यों? क्योंकि आपस में कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, ये कहना चाहता है। अथवा अब शब्दार्थ देखिएगा, न अध्यवसायात अर्थावधारणात, अध्यवसायात अर्थावधारणात, किसी पदार्थ के निश्चय से, अध्यवसायात अर्थावधारणात, अध्यवसायात को ही अर्थावधारणात शब्द से कहा है, ये विशेष्य और विशेषण है यहां पर। तो कहना चाह रहे हैं किसी पदार्थ के निश्चय से अनवधारण ज्ञानम, जो अनिश्चयात्मक ज्ञान है, उस अनित्यात्मक ज्ञान में न संशय उपद्यते, उसमें संशय उत्पन्न नहीं होता। किसी पदार्थ के निश्चयात्मक ज्ञान से किसी अनिश्चयात्मक ज्ञान में संशय नहीं हुआ करता है। पकड़ में आ रहा है? क्यों? कार्य कारण यो हो सारूप्य अभावादिति, दोनों में कार्य कारण भाव ना होने से, यानी निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण थोड़ा होता है। पकड़ में आ रहा है ना? तो एक है निश्चयात्मक ज्ञान और एक है अनिश्चयात्मक ज्ञान है, तो निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण नहीं है। अगर ऐसा ही आप मानो तो कोई भी कार्य किसी भी कारण से हो जाएगा, फिर कोई भी कार्य किसी भी कारण से हो सकता है, फिर तो वहां हर चीज के साथ आप कार्य कारण भाव संबंध लगा देंगे। मतलब गधे को भी मकान की उत्पत्ति में आप कारण मान लोगे, या मनुष्य की उत्पत्ति में भी कारण मान लोगे, मतलब किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति में किसी को भी आप कारण मान लोगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये इसका मतलब है। तो निश्चयात्मक ज्ञान अनिश्चयात्मक ज्ञान का कारण नहीं बनता, ये कहना चाहते हैं। समानता ना होने से, सारूप्य अभाव, दोनों में समानता ना होने से दोनों कार्य कारण के रूप में नहीं हो सकते हैं, ये इसका अभिप्राय है। यहां तक स्पष्ट हो गया? अगली बात, एतेना अनेक धर्म अध्यवसायात इति व्याख्यातम्। एतेना, इसी समान धर्म उपपत्ति के अनुसार ही अनेक धर्म उपपत्ति को लेकर के भी समझ लेना चाहिए। केवल शब्द बदलना है, यहां पर अर्थ वही रहेगा, यही सारे भेद होंगे। जहां समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात कहा तो वहां आप क्या करेंगे, अनेक धर्म अध्यवसायात संशयो न धर्म मात्रात, ऐसा आपको करना पड़ेगा। अथवा समानम अनयो धर्मम उपलभे, हाँ तो यहां कहेंगे अनेकम धर्मम उपलभे, बस ऐसा करेंगे। समान धर्म अध्यवसायात के स्थान में आप कर लेंगे अनेक धर्म अध्यवसायात, ऐसा आप कर लेंगे। बस केवल इतना ही करना, समान शब्द के स्थान में अनेक धर्म को जोड़ो तो यही सारे विकल्प अनेक धर्म अध्यवसायात के साथ भी जुड़ जाएंगे। हो गया स्पष्ट? हाँ जी, हाँ उदाहरण भी जुड़ जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे मैं आपको अनेक धर्म का उदाहरण दूं, उत्पन्न होना शब्द के अंदर उत्पन्न होना धर्म है, ठीक है ना। तो उत्पन्न होना धर्म जो है गंधादि गुणों के साथ भी जुड़ रहा है, द्रव्य के साथ भी जुड़ रहा है उत्पन्न होना, तो अनेक धर्म हो गए ना। जो उत्पन्न होना एक धर्म है ना, जिसको कृतकत्व कहते हैं। कृतकत्व का मतलब उत्पन्न होना। उत्पन्न होना धर्म शब्द के साथ है, शब्द उत्पन्न होता है। तो ये जो उत्पन्न होना जो धर्म है, ये गंधादि गुणों के साथ भी जुड़ता है, द्रव्य के साथ भी जुड़ता है, तो संशय उत्पन्न होता है ना। शब्द को द्रव्य माना जाए, गुण माना जाए, और उत्पन्न होना कर्म के साथ भी जुड़ता है, तो ऐसा वो भी उदाहरण ले सकते हैं जो उदयवीर शास्त्री जी ने दिया है। ऐसा उदाहरण आपने पढ़ा है उदयवीर जी शास्त्री का, कृतकत्व को लेकर के उन्होंने उदाहरण दिया है। हाँ जी, उत्पन्न होना जी अनेक धर्म किस प्रकार से होगा? हाँ जी, उत्पन्न होना विशेष धर्म किस प्रकार से होगा? शब्द में उत्पन्न होना विशेष धर्म, हाँ जी, इससे संशय होता है कि द्रव्य है, गुण है या कर्म है। हाँ जी, ये उत्पन्न होना विशेष कैसे हुआ, क्योंकि ये तीनों बताया जाता है। नहीं, उत्पन्न होना विशेष धर्म तो है, तीनों में पाए जाते हुए भी तो विशेष है ना। हर विशेष इसलिए कि कुछ उत्पन्न होते नहीं है, न उत्पन्न होने वाले की अपेक्षा उत्पन्न होना विशेष धर्म है, क्योंकि सामान्य और विशेष जो है ना किसी की अपेक्षा से होते हैं। अभी वैशेषिक पढ़ेंगे आप आगे, तब आपको पता लगेगा। कोई वस्तु सामान्य भी हो जाता है, होती है, कोई वस्तु विशेष भी हो जाती है अपेक्षा से, किसी की अपेक्षा से विशेष भी है, किसी की अपेक्षा सामान्य। तो यहाँ ये उत्पन्न होना किसकी अपेक्षा से विशेष है? ना उत्पन्न होने वाले की अपेक्षा में। तो फिर इसमें ये संशय कैसे है कि द्रव्य गुण है कर्म है? क्योंकि द्रव्य में भी वो लागू हो रहा है ये धर्म। उत्पन्न होना द्रव्यों में भी देखा जाता है, गुणों में भी देखा जाता है, कर्मों में भी देखा जाता है। इसलिए संशय होता है कि शब्द को गुण माना जाए, द्रव्य माना जाए, कर्म माना जाए, क्या माना जाए, ऐसा। इस रूप में मत देखना, इस रूप में देखेंगे तो आप समान दिखेगा। अनेक धर्म का मतलब यहां आप वहां 23वें सूत्र में जाइए, अनेक धर्म का अर्थ क्या किया उन्होंने, मतलब वहां खोल करके देखो आपको पता लग जाएगा। वहां अनेक धर्म का अर्थ उन्होंने विशेष धर्म किया है, ठीक है ना। अब विशेष धर्म का मतलब है उत्पन्न होता है, किसी से उत्पन्न होता है, वो है विशेष धर्म, संयोग से उत्पन्न होता है। तो संयोग जो है विशेष धर्म है, वहां पर संयोग जो है विशेष धर्म है। तो उस धर्म के कारण से संयोग से उत्पन्न होता है, यानी एक विशेष धर्म तो दिखा है ना, उत्पत्ति के पीछे एक मतलब संयोग से उत्पन्न होना जो है यह विशेष है, इसमें शब्द के अंदर संयोग से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जो पदार्थ उत्पन्न ही नहीं होते हैं उसको ध्यान में रखो, जैसे आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, आकाश उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, पृथ्वी उत्पन्न नहीं होती है, जल उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, वायु उत्पन्न नहीं होता है, पंचमाभूत उत्पन्न नहीं होते, जो मूल द्रव्य उत्पन्न नहीं होते, उनकी अपेक्षा से ये तो उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न होने के कारण से विशेष हो गया। और ये विशेष धर्म द्रव्य में भी दिखाई दे रहा है, ये विशेष धर्म गुणों में भी दिखाई दे रहा है, ये विशेष धर्म कर्मों में भी दिखाई दे रहा है, इसलिए व्यक्ति को संशय होता है। हाँ जी, हाँ तो होते हैं ना, गुण भी संयोग से उत्पन्न होते, कर्म भी संयोग से उत्पन्न होते। मतलब आप इसको गुण, द्रव्य और कर्म, इन तीनों में आप समानता को देख करके इसको विशेष नहीं मान रहे, इसलिए आपको समस्या आ रही है। इन तीनों को मत देखिएगा, ना उत्पन्न होने वाले को ध्यान में रख करके देखेंगे तो आपको क्या लगेगा वो विशेष होगा ना। कृतकत्व जो है ये विशेष क्यों है, अकृतकत्व की दृष्टि से है ना, उसकी दृष्टि से आप देखो तो ये विशेष धर्म हो गया। ऐसा पकड़ में आ गया, इतना ही देखना है, नहीं तो आप तीनों में दिखाई दे रहे तो फिर तो विशेष कैसे सामान्य हो गया। इस रूप में देखेंगे तो आपको सामान्य हो ही जाएगा। अगर अस्तित्व को लेकर के आप देखेंगे तो सभी सामान्य है, अस्तित्व को देकर लेकर के देखेंगे तो सभी सामान्य हो गया। पर अस्तित्व के साथ साथ में किसी और को भी देखना पड़ेगा जिससे कि वो विशेष बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, अर्ची अपेक्षा से विशेष होती है अर्ची। समान धर्म की उत्पत्ति से जो संशय होता है वो भी अपने आप में विशेष धर्म की उत्पत्ति से होने वाला संशय है। समान और अनेक, देखो दृष्टि भेद है, इधर उधर मत जाना, दृष्टि भेद है। आप सबको एक दृष्टि में आंक नहीं सकते, दृष्टि भेद भी तो होता है ना। समान धर्म का मतलब है एक जैसा धर्म, यहां पर समान धर्म का आप 23वां सूत्र निकालिए, वहां विशेष धर्म जो लेकर के वहां बोला है, तो आप अपने आप पकड़ में आ जाएगा। जहां विशेष धर्म जो दिया है, अनेक धर्म उत्पत्ति का अर्थ दिया उन्होंने, समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम। समान जातियों में और असमान जातियों में वो उपलब्ध होता है, इसलिए तस्य अनेकस्य धर्म उत्पत्ति। तो अनेक का अर्थ उन्होंने किया है, समान जातियों में भी और असमान जातियों में भी वो देखा जाता है उस धर्म को। इस रूप में इसको विशेष धर्म, तो विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात् का विशेष धर्म दोनों में देखा जाता है, समान जातियों में भी देखा जा रहा है और असमान जातियों में भी देखा जा रहा है। और ये जो विशेष है, जैसे संयोग है, संयोग को यहां पर संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, ये विशेष धर्म है। उत्पत्ति उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं और कारणों से भी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होना जो है और कारणों से भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी भी चीज है जो संयोग से उत्पन्न होता है, इस रूप में वो विशेष है। हाँ जी, क्या है, ठीक है, दोनों अलग जाती है, ये आप धर्मी को बता रहे हो, धर्मों को बता रहे हो, तो मैं तो यहाँ तो धर्मी धर्म धर्मी को लेकर के थोड़ा प्रश्न किया है, धर्मों को लेकर के प्रश्न किया है। समान धर्मोपत्ति का, समान धर्म समान धर्मी उपपत्ति नहीं कहा है। पहले इधर उधर मत जाओ, पहले इस बात को समझ लो, वहां समान धर्म धर्म का है ना कि धर्मी। धर्म तो समान है ना दोनों के, धर्मी तो भिन्न भिन्न है। धर्मी को लेकर के थोड़ा प्रश्न किया जा रहा है, धर्मों को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। अनेक में भी ये बात है। जी, अनेक में भी धर्म वाली बात। हाँ, सब जहां भी धर्मों को लेकर के कहा जा रहा है वहां पर, वहां विशेष धर्म को लेकर के संशय हो रहा है और यहाँ समान धर्मों को संशय। तो धर्म के अनुसार ही लिया गया है ना, उस सारे प्रसंग को आप भूल गए ना, वापस उसको पढ़ना पड़ेगा, आप वापस पढ़ लो आप। जी, किसको? अनेक धर्म वहां धर्मी और धर्म दोनों को लेकर के बात कही है। यही यहाँ पर देखिए ना, समान जातिभ्य असमान जातिभ्यो अर्थाः विशिष्यन्ते। अनेक का जो अर्थ है यहाँ पे वो धर्मी अर्थ लिया गया है। एक मिनट, विशेषस्य उभयता दृष्टत्वा समान जातिभ्यो असमान जातिभ्यो अर्थाः विशिष्यन्ते गंधत्वात् पृथ्वी आदिभ्यो गंधत्वात् पृथ्वी अबादिभ्यो विशिष्यते गुणकर्मभ्यश्च अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्वं विशेषः तस्मात् द्रव्यं गुण कर्म व इति संदेह विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात्। तो विशेष तो या तो धर्म को ही बता रहे हैं ना, अनेक का जो अर्थ किया गया ना ये तो धर्मी ही अर्थ किया गया। नहीं, अनेक तो धर्मी है, अनेक का अर्थ तो विशेष किया गया। लेकिन विशेष विशेष जो विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात् जो कहा जा रहा है ना, ये तो विशेष क्या है, धर्मी है ना यहाँ पर, विशेष धर्म है। हाँ, विशेष धर्म है, विशेष धर्म है। मैं इस विशेष धर्म को लेकर के बात कर रहा हूँ। संशय जो पैदा हो रहा है वो धर्म को लेकर के पैदा हो रहा है, धर्मी को लेकर के नहीं है, ये बात मैंने उनको कहा। फिर यही बात आएगी जो समान धर्म की उत्पत्ति में जो उदाहरण दिया है उन्होंने स्थान और पुरुष का, उसमें भी जो लंबाई चौड़ाई है वो भी विशेष है, जिनमें जैसे जलादि है उनमें तो वो लंबाई चौड़ाई नहीं है। नहीं, आप अपेक्षा को ध्यान में रखिएगा, केवल आप लंबाई चौड़ाई को देखिएगा, इसमें भी लंबाई चौड़ाई है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई, इन दोनों में समानता है या नहीं, बस ये देखो। मतलब ये जो धर्म है ये दोनों में समान है। हाँ, विशेष भी है। क्या विशेष है? विशेष धर्म है, जैसे आत्मा की लंबाई चौड़ाई विशेष है। तो वही तो बात है, यहाँ पर इन पदार्थों को ध्यान में रख करके देखिएगा ना। अब जो जहाँ जिसका प्रसंग नहीं उसको कैसे जोड़ेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों प्रकार के एक संशय नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जिस अपेक्षा को ध्यान में रख करके बता रहे हैं उसी अपेक्षा में रहिए ना। नहीं, जो ठीक है उसी को, उसी पर विचार करो। ठीक भी बोलते हो और ठीक नहीं बोलते हो, ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। ठीक तो मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब नहीं, वात्स्यायन जी की बात नहीं है, पहले ये बात समझ। दो संशय के दो विभाग किए हैं तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। हाँ, तो अंतर है ना, लेकिन जो अंतर मतलब अभी सामने आ रहा है वो लग नहीं रहा, वही अंतर होगा। नहीं, वही अंतर है ना, जहाँ दो समान धर्मों को लेकर के बात बताए जा रहे हैं, जहाँ धर्म मुख्य है, दोनों धर्मों को ध्यान में रख करके देखा जा रहा है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई पुरुष का भी वैसा ही है, लंबाई चौड़ाई ठूंठ का भी वैसा ही है, ये समान है, यहाँ विशेष तक की बात ही नहीं आ रही। आप विशेषता आप आत्मा को ध्यान में रख करके बोलेंगे, ऐसा कैसे बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ आत्मा का कोई प्रसंग ही नहीं है। वहाँ पे बोल सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा कब, इसका मतलब एक जगह किसी को ध्यान में रख करके बोलते तो उसको हर जगह उसी को ध्यान में रख करके थोड़ा बोला जाएंगे। आप यहाँ आकांक्षा क्या है, यहाँ आकांक्षा इन दोनों के बीच में है, इसलिए तो ये आपको पढ़वाया गया है। आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, उसको पहले समझ लो ना। अब जिसकी आकांक्षा ही नहीं है, जहां जिसको जहां जोड़ना ही नहीं है, उसको ला करके आप जबरदस्ती जोड़ करके आप देखेंगे तो कैसे होगा जी? जैसे मैं कहता हूं, एक वाक्य बोलता हूं, जो स्थान और पुरुष है इन दोनों में जो लंबाई चौड़ाई है वो विशेष है। इन दोनों में लंबाई चौड़ाई विशेष है, विशेष किसकी दृष्टि से? अन्य की दृष्टि से। अन्य कौन? तो यहाँ प्रसंग आत्मादि का चल रहा था, वहां भी तो नहीं चल रहा था प्रसंग। नहीं, इधर उधर मत जाइए, पहले इस बात पर रहिएगा। मत करना पूरा, केवल इतनी बात पर रहना। जहाँ आप इधर उधर क्यों जाते हैं? जब नहीं नहीं होगा ना, आप अपने दिमाग को व्यर्थ में लगाते हो। केवल प्रसंग देखो, प्रसंग के अनुसार सोचो कि यहाँ हमको जो दिखाई दे रहा है उसमें पुरुष का और ठूंठ का समान धर्म दिखाई दे रहे हैं, बस इतना ही प्रसंग मेरा हो। अब उसको विशेष क्यों कह रहे हैं आप? अब विशेष किस लिए कह रहे हैं? विशेष तब होंगे ना किसी और के साथ यहाँ जोड़ रहे हैं हम। यहाँ हमने पुरुष और आत्मा के, पुरुष और ठूंठ के धर्मों को ही देख रहे हैं। हमारा हमारी जो आकांक्षा इन दोनों में है, किसी तीसरे चौथे पदार्थ को हम यहाँ ला ही नहीं रहे, उनकी आकांक्षा ही नहीं है। जिनकी आकांक्षा नहीं है, जो कहना नहीं चाहते हैं, उसको जबरदस्ती ला करके नहीं जी, उसकी उनकी अपेक्षा ये विशेष है जी, क्या वक्ता ये कहना चाहता है? आप देखो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता है वक्ता। वहां तो केवल दो समान धर्म देख रहे हैं और संशय हो रहा है। दोनों में अंतर क्या है? किन दोनों ने समान और विशेष के जो संशय के प्रकार दो अलग अलग में अंतर कहां है? बिल्कुल भी अंतर नहीं आ रहा। क्या अंतर नहीं आ रहा है? मतलब ये संशय भी ठीक है, ये स्थाणु होता हुआ पुरुष से भिन्न है या पुरुष होता हुआ स्थाणु से भिन्न है? हाँ, ये तो विकृति उसका अनेक धर्मोत्पत्ति का उदाहरण बन जाएगा। नहीं बनेगा। अनेक धर्मोत्पत्ति का जो उदाहरण दिया गया है, जो व्याख्या की गई है, उसके अनुसार समझा देना, तब बात मानी जाएगी। केवल कथन मात्र से नहीं बनता है। जब जो अनेक धर्मोत्पत्ति का जो उदाहरण दिया है, जो बातें कही है, जिन बातों को लेकर के वो बातें स्पष्ट किए है, उसी के अनुसार इन दोनों को समझा दो कि ये वैसा ही है, तब मैं मान लूंगा। केवल कथन कर दिया जी, वो भी वो और ये एक जैसा ही है जी, कथन मात्र से थोड़ा बात बनेगी। ठीक, चले हम आगे। अभी नहीं समझाना, बाद में बता देना। पहले इन लोगों को समझा देना, ये लोग समझ लें और ये कहें कि हाँ इन्होंने ठीक कहा, तब मैं मेरे को बताना। हाँ जी, कहाँ चल रहे थे हम? हाँ जी, एतेन अनेक धर्म अध्यवसायादिति व्याख्यातम्। यहां तक हो गया, आगे चलिएगा। अन्यतर धर्म अध्यवसायाच्च संशयो न भवति, इस बात को समझ लीजिएगा। अन्यतर धर्म अध्यवसायात्, किसी एक धर्म का निश्चय होने से, किसी एक धर्म का निश्चय हो जाने से संशयो न भवति, संशय नहीं होता है। निश्चय होने से फिर संशय होगा। संशय कब होता है? अनिश्चय में होता है। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहते, शब्दों को लेकर के खंडन कर रहा है। अध्यवसायात संशय न भवति, किसी धर्म का निश्चय भी कह रहे हो फिर संशय भी कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। इसलिए कहना चाह रहा है, एक धर्म का निश्चय हो जाने से संशय नहीं होता है। ततः ही अन्यतर अवधारणमेव इति, क्योंकि उसी से तो निश्चय हो रहा है। वो दोनों में से किसी एक का निश्चय तो हो ही गए ना। जब निश्चय हो ही गया तो फिर संशय काहे को हो रहा है आपको? इसलिए आपने जो संशय की बात कही वो गलत बात कही, यहां ये बात उन्होंने कही। चले हम आगे। विप्रति, हाँ जी। अन्यतर धर्माध्यवसाय संशय क्या होता है? क्या पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है? हाँ। अन्यतर धर्माध्यवसाय संशय न भवति। हाँ। तो इसका तात्पर्य है कि अन्यतर अध्यवसाय संशय होता है, वो विशेष अपेक्षा से संशय होता है। हाँ, विशेष अपेक्षा से। विशेष अपेक्षा को जोड़ थोड़ा रहा है, नहीं जोड़ रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब विशेष अपेक्षा जोड़ के भी किसी एक का हमको प्राप्त हो रहा है धर्म, तो विशेष अपेक्षा से जब आप संशय, विशेष अपेक्षा आते ही तो संशय का निवारण होता है। विशेष अपेक्षा को लाते ही संशय का निवारण हो जाएगा ना। मतलब अपेक्षा तो होगी ना, जैसे मैं दो में से किसी एक का प्राप्त कर रहा हूँ, निश्चयात्मक कर रहा हूँ कि हाँ ये प्रभाकर है, तो फिर मुझे उसमें संशय क्यों होगा? वहां नहीं होगा ना, वहां तो विशेष धर्म को लेकर के तो निर्णय कर रहे हो ना। हाँ, ये बात समझ लेना। वहां जब ये प्रभाकर ही है ऐसा जो निश्चय कर रहे हैं ना, तब विशेष धर्म के आधार पर ही तो कर रहे हैं। विशेष धर्म के बिना थोड़ा आप करेंगे, सामान्य धर्मों को लेकर के आप निश्चय कर ही नहीं सकते। इसलिए वहां विशेष धर्म की अपेक्षा है। हाँ जी, हाँ जी। किसी एक धर्म के निश्चय से संशय होगा, तो निश्चय करके तो संशय होगा, यही तो कहना चाह रहे हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। सिद्धांती का खंडन करेगा, आगे जाके खंडन करेगा। बात सही कैसे? अरे ऐसा है, ये कहना चाहता है ये पुरुष, ये लंबाई चौड़ाई पुरुष के है, ठीक है ना, ये निश्चय हो रहा है ना। ये निश्चय सामान्य निश्चय है, विशेष निश्चय नहीं है। ये समझ में आ रहा है ना? वो जो विशेष निश्चय है वो अपेक्षा जब आएगी तब विशेष निश्चय होगा। अब वो विशेष अपेक्षा को जोड़ ही नहीं रहे ना, केवल सामान्य निश्चय को लेकर के वो खंडन करना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो खंडन करना। जब दोनों में से एक धर्म का निश्चय हो गया, निश्चय का मतलब निश्चय, बस इसी को पकड़ के रख रहा है। निश्चय तो निश्चय है, अब निश्चय से अनिश्चय कैसे हो जाएगा? संशय तो अनिश्चय वाला है, अब निश्चय से अनिश्चय में आ रहे हो, ये तो गलत बात होगी। ये कहना चाहता है, ऐसा खंडन कर रहा है। एक संशय हो रहा है। हाँ जी, कि जो बात भाष्य उसने मतलब इसके न्याय दर्शन में जिस बात को कहा ही नहीं गया है उसके खंडन में ये मतलब सूत्र बनाना, ये जो कहा गया है ना अन्यतर धर्म अध्यवसाय संशय, इस बात को तो मतलब गौतम देव के सूत्रों में कहा ही नहीं महर्षि गौतम ने। नहीं, खंडन करने वाला तो कुछ भी कह सकता है ना। आप किसी बात का निषेध कर रहे हो, मैंने कहीं नहीं उसका निषेध कैसे, तो उसका उत्तर देंगे ना सूत्रकार, उत्तर देंगे ना। आप आपस में दो ब्रह्मचर्यों के बीच में झगड़ा किया आपने, और वो एक व्यक्ति कहता है जी ये ऐसा ऐसा ऐसा मेरे को बोलता है, तो आप ये कहते हैं जिस बात को मैंने बोला ही नहीं है आप कैसे कह रहे हो, वो तो सिद्धांत ही उत्तर देगा ना आगे। आपकी इसमें समस्या क्या आ रही है, यानी आप ये कहना चाहते हैं जिस बात को सिद्धांती ने नहीं कहा उस बात को सामने वाला कह ही नहीं सकते कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है, स्वतंत्र है कहने वाला। तो मतलब एक संशय का सूत्र बनाया पहले, उस संशय के सूत्र में जो जो लक्षण दिए उन लक्षणों को ये बता रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा ये संशय नहीं हो सकता। अब जो लक्षणों में नहीं ना उसको भी गिना दी, ये भी संशय नहीं, ऐसा नहीं है। बोले हम कब कह रहे हैं कि संशय होता है, ऐसा नहीं है, लक्षणों में जो गिना है उसी को लेकर के ही बात कह रहे हैं, लेकिन अपने ढंग से शब्दों को कह रहा है वो। अन्यतर धर्म अध्यवसायात जो बात कही है ना वो उन्हीं बातों को, मैंने कल इसकी व्याख्या करते हुए जो बात बताई है ना वो दूसरी व्याख्या जो बताई है वो पहली वाली बात को ही या दूसरी वाली बात में, ये नया खंडन नहीं है, उसी को स्पष्टीकरण है ये। अन्यतर अध्यवसायात का अर्थ ये है जब एक का निश्चय हो ही गया है कि ये पुरुष के लंबाई चौड़ाई है, किसके ये लंबाई चौड़ाई, पुरुष के, निश्चय हो रहा है ना, तो जब निश्चय हो ही गया तो संशय कहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं, ये गलत है उसका, वो गलत कह रहा है ऐसा, ये पूर्व पक्ष का ये वचन गलत है। मतलब एक व्यक्ति खड़ा है उसकी लंबाई चौड़ाई से पता चल गया ये व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति है, वो ये नहीं कहना चाह रहा है आपकी तरह, वो आपकी तरह नहीं कहना चाह रहा कि ये राजेश जी को देखा है और ये राजेश जी की लंबाई चौड़ाई है, ये राजेश जी है निश्चय तो है ही, ऐसा थोड़ा कहना चाह रहा है, ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा है। जहां आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, जो वस्तु देख रहे हो, वहां पर आपको समान धर्म उपस्थित हो गए, ठीक है ना। अब समान धर्म उपस्थित होने पर आप, आपके मन में एक बात है, पुरुष के लंबाई चौड़ाई होते हैं, ठीक है ना, पुरुष के लंबाई चौड़ाई होते हैं, तो ये निश्चय है ना, एक ही का हुआ है निश्चय। हाँ, एक का निश्चय हो गया ना, का निश्चय नहीं हुआ भाई, वो दूसरे की बात छोड़ो ना, बस वो जिस बात, समस्या यही है ना, समाधान को जब तक बुद्धि में रख करके जब चलता है ना वो समझ ही नहीं सकता सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। समाधान नहीं कह रहा, तो फिर आप जब वो कह रहा है कि पुरुष है, पुरुष के लंबाई चौड़ाई होते हैं, ठीक है ना, अब पुरुष के ये लंबाई चौड़ाई है, जब ये निश्चय है ना, पुरुष के लंबाई चौड़ाई होता ही नहीं होता है, निश्चित है ना, फिर संशय क्यों होता है, नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का खंडन है, पूर्व पक्षी इस तरह कहता है। हाँ जी, हाँ सिद्धांती ने कहा संशय होता है, तभी तो ये बात कह रहा, वो खंडन कर रहा, दो में से केवल एक के धर्मों का निश्चय हुआ है, दूसरे का निश्चय नहीं हुआ है, तो फिर भी संशय रहेगा, तो सिद्धांती ने भी नहीं कहा। सिद्धांती ने ऐसा ही कहा है, ये सामान्य निश्चय से, ये तो सामान्य निश्चय है ना, अभी विशेषापेक्षा को लाए नहीं ना, सामान्य निश्चय से किसी भी वस्तु का निर्धारण नहीं होता है। हाँ, ये बात समझ ले, ये जो निश्चय है ना कि पुरुष लंबा चौड़ा होता है, ये सामान्य निश्चय है, ठूंठ भी लंबा चौड़ा होता है, ये भी सामान्य निश्चय है। अब विशेष अपेक्षा जब लाओगे तब संशय रहेगा वहां पर कि इसको पुरुष माना जाए या ठूंठ माना जाए, और उस सामान्य निश्चय को ही ध्यान में रख करके वो खंडन कर रहा है, इस बात को समझो ना आप। हाँ जी, चले हम आगे, आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ अपने, हाँ जी, इसलिए संशय का अस्तित्व नहीं बनता। हाँ जी, तो क्योंकि हम लोग तो वो सामान्य व्यक्ति हैं, जब हम ये जो लाइनें आती जा रही है उसका संशय का निवारण कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये कोई परीक्षा का तो हेतु ही नहीं बनता है, इसको मतलब समझ ले रहे हैं जैसे जैसे आ रहा है, एट ए टाइम समझ ले रहे हैं। आपने उत्तर पहले पढ़ लिया है ना, इसलिए आपको समझ में आ रहा है, अगर उत्तर नहीं पढ़े होते ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। उत्तर का मतलब है जो संशय में, जिस तरह का संशय का लक्षण किया है ना, वो तो उत्तर ही तो है वहां पर, तो सिद्धांत है। दोबारा परीक्षा करने की क्या आवश्यकता, फिर वही उत्तर देंगे मतलब? ऐसा दोबारा परीक्षा करने का ये है, आप जहाँ भी बातचीत आदि करोगे आपको ऐसा उलझाएगा आदमी, सामान्य बात को लेकर के आपके खंडन करेंगे और आप पकड़ नहीं पाएंगे उसको, वो जो क्या कहना चाहते हैं, वहाँ तो बह जाओगे। आप लोग जो है ना, आपको पता होते हुए भी उसका पालन नहीं करते हैं। जो समझ में आया है ना, समझ में तो आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी उसका पालन नहीं करते आप, बह जाते हैं। हाँ जी मैं ध्यान नहीं रख पाया जी, और आ गए जी गुस्सा, आ गए जी, आ गए जी लोभ हो गए जी, हाँ जी मैं ध्यान नहीं दिया जी, ये जो सारी गलतियां जो करते हैं ना, उन गलतियों को समझा रहे हैं यहाँ पर। ऐसी गलतियां आप कर सकते हैं, उसका समाधान है ये। ये सारा प्रारूप आपके दिमाग में आना चाहिए कि व्यक्ति क्या कैसे कैसे खंडन करता है, उसके सारे स्वरूप जब तक आपके सामने नहीं आएंगे तो आप सावधान कैसे रहेंगे इन प्रारूपों से। पकड़ में आ रहे ना? और जो बहुत बड़ा विशेष बुद्धिमान हो तो ठीक है, वो ना समझे, वो तो कोई कोई विरला ही होता है, नहीं तो सब एक ही बहती हुई गंगा में बहने वाले होते हैं। गंगा के उल्टी धारा में चलने वाला कोई विरला होता है, कोई एक आध, बाकी सब बहती गंगा में भेजने वाले होते, उन्हीं के लिए सारी बातें यहाँ पर। ठीक है, चलिए। विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च, विप्रतिपत्ति अध्यवसायात, अव्यवस्था अध्यवसायात, तो दो अर्थ यहां पर है सूत्र के। विप्रतिपत्ति की उपपत्ति से और अव्यवस्था की उपपत्ति से संशय नहीं हुआ करता है। स्पष्ट हो गया जी? न विप्रतिपत्ति मात्रात अव्यवस्था मात्रात वा संशय, केवल विप्रतिपत्ति से और केवल अव्यवस्था से संशय नहीं हुआ करता है। किम तर्री, फिर कब संशय होता है? विप्रतिपत्तिम उपलभमानस्य संशय, विप्रतिपत्ति को उपलब्ध करके जब वो विशेष रूप से अपेक्षा रखता है, उसको समझने की चेष्टा करता है, तब संशय होता है। केवल विप्रतिपत्ति के होने मात्र से, अव्यवस्था के होने मात्र से कोई संशय नहीं होता है, ये कहना चाहता है। एवं अव्यवस्थायामपि इति, इसी प्रकार से अव्यवस्था में भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए। अथवा इस बात को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, अस्ति आत्मा इति एके, कुछ लोग मानते हैं आत्मा है, नास्ति आत्मा अपरे मन्यन्ते, कुछ लोग आत्मा नहीं है ऐसा मानते हैं। इति उपलब्धे, इति उपलब्धे, ऐसा उपलब्ध होने पर कथम संशय आदिति, फिर संशय क्यों होता है? संशय तो होगा ही नहीं। एक आदमी आत्मा है मानता है, एक आदमी आत्मा नहीं है मानता है, तो संशय क्यों होगा? संशय तो नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहता है। और आप संशय पैदा कर रहे हो, क्योंकि वहां विशेष अपेक्षा को छोड़ करके ये बात कही जा रही है। जब विशेष अपेक्षा आते ही संशय पैदा हो जाएगा, और वो विशेष अपेक्षा आप होंगे। मतलब एक व्यक्ति आत्मा है कह रहा है, दूसरा व्यक्ति आत्मा नहीं है कह रहा है, ठीक है कहते रहें, लेकिन तीसरा आदमी आता है, वो दोनों की बातों को सुनता है, तब उसके मन में विशेष अपेक्षा पैदा होती है, उससे संशय पैदा होता है। पकड़ में आ रहा है कि ये कह रहा है आत्मा है, ये कह रहा आत्मा नहीं है, इसकी बात सही है, किसके मानू मैं? और विशेष धर्म को वो अपेक्षा रखता है, और जब तक वो विशेष धर्म की अपेक्षा रहेगी तब तक संशय बना रहेगा, ये बात है। हाँ जी, हाँ, जिज्ञासा के पीछे विशेष धर्म तो रहता है ना, मतलब है कह रहा है, ठीक है ना, किस कारण से है, वो जो कारण बताओगे ना वो है विशेष। हाँ, नहीं है कह रहा है, किस कारण से नहीं है, वो कारण आते ही तो नहीं है सिद्ध होगा ना, वो जो कारण है ना, जो जिस कारण को ला करके आप है कहते हो, जिस कारण को ला करके नहीं है कहते हो, वो है विशेष धर्म। और वो विशेष धर्म जब तक नहीं आएगा तब तक संशय बना रहेगा, ये है इसका मतलब। तथा उपलब्धि अव्यवस्थाता अनुपलब्धिश्च अव्यवस्थाता इति, उसी प्रकार से उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं होता है। विभागेन अध्यवसिते संशयो न उपपद्यते, विभागेन, इसको विभाग से का मतलब उपलब्धि की अव्यवस्था से, उपलब्धि की अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं होता है, और अनुपलब्धि की अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं होता है। ये कहना चाहते हैं। हो गया स्पष्ट? अर्थात इन दोनों को अलग करके आप ऐसा समझ लो कि उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय नहीं होता है, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय नहीं होता है, ऐसा अर्थ करके समझ लो, ये कहना चाहते हैं। विभाग का मतलब ये है। अर्थात इन्होंने एक वाक्य में बोला है, इनको दो वाक्यों में विभाग करके समझ लो, ये कहना चाहते हैं। अगला सूत्र, विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्तेः। अब ये कहना चाहता है, उसी विप्रतिपत्ति को लेकर के ही कहना चाहते हैं, विप्रतिपत्ति में ही संप्रतिपत्ति होने से वो विप्रतिपत्ति नहीं है, वो संप्रतिपत्ति है, ऐसा कहना चाहते हैं। यां च विप्रतिपत्तिम भवान संशय हेतु मन्यते, जिस विप्रतिपत्ति को संशय का कारण आप मानते हो, सा वो विप्रतिपत्ति ही संप्रतिपत्ति है। सा ही, हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, स्वीकार। हाँ, विप्रतिपत्ति का मतलब अस्वीकार और संप्रतिपत्ति का मतलब स्वीकार, यानी अस्वीकार में ही स्वीकारोक्ति है, इसलिए वो अस्वीकार कैसा माना जाएगा, उसको स्वीकार ही मानना चाहिए। साई द्वयो प्रत्यनेक धर्म विषया, साई द्वयो, वो जो विप्रतिपत्ति है और संप्रतिपत्ति है, ये दोनों में प्रत्यनेक धर्म होने से, यानी ये दोनों प्रत्यनेक धर्म वाले, विरुद्ध धर्म वाले, प्रत्यनेक का मतलब है दोनों विरुद्ध धर्म वाले होने से, यानी विप्रतिपत्ति अलग धर्म वाला है और संप्रतिपत्ति अलग धर्म वाला है, दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं। तत्र यदि विप्रतिपत्ति संशया, यदि विप्रतिपत्ति में आपको संशय हो रहा है ऐसा माने तो संप्रतिपत्ति रेव संशयति, इसका मतलब है संप्रतिपत्ति में आपको संशय हो रहा है ऐसा माना जाएगा। यानी एक कहना चाह रहा है आत्मा है, ठीक है ना, और एक कह रहा आत्मा नहीं है, ये दोनों विप्रतिपत्ति माने जाते हैं। अब इस विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति है, आत्मा है कह रहा है, इसमें क्या आपत्ति है? तो ठीक ही तो कह रहा है, तो स्वीकार ही तो कह रहा है, और एक कह रहा आत्मा नहीं है, वो स्वीकार ही तो कर रहा है, तो इस विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति विद्यमान है। यदि विप्रतिपत्ति में आपको संशय हो रहा है ऐसा अगर आप कहते हैं, तो आपको विप्रतिपत्ति में संशय नहीं हो रहा है, संप्रतिपत्ति में संशय हो रहा है ऐसा माना जाएगा, ये कहना चाह रहे। प्रत्यनी का मतलब विरुद्ध, विरोधी, विरोधी धर्म के विषय वाले होने से, विपरीत, प्रत्यनी का मतलब विपरीत। अगला सूत्र देखिएगा, अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात् अव्यवस्थायाः न संशयः। अव्यवस्थात्मनि, जो अव्यवस्था की बात कही है उसको लेकर के वो कहना चाहता है, अव्यवस्थात्मनि, अव्यवस्था में व्यवस्था होने से, अव्यवस्था में व्यवस्था होने से, अव्यवस्था से कोई संशय नहीं होता है, ये इसका अर्थ है। यदि तावद इयम अव्यवस्था आत्मनि एव व्यवस्थिता, ये जो अव्यवस्था है, यह अव्यवस्था आत्मनि अपने आप में व्यवस्थिता, व्यवस्थित है, व्यवस्थानात् अव्यवस्था न भवति इति उपपन्ना, व्यवस्थानात् व्यवस्थित होने से अव्यवस्था न भवति, फिर वो अव्यवस्था नहीं हो सकती है, इति अनुपपन्ना संशया, तब तो संशय ही उत्पन्न नहीं होगा। जब अव्यवस्था व्यवस्थित है तो, व्यवस्थित है तो फिर संशय क्यों होगा, व्यवस्था में संशय थोड़ा होता है, अव्यवस्था में संशय होता है, ये तो अव्यवस्था तो है ही नहीं, ये तो व्यवस्था है, ऐसा कह करके वो खंडन करता है। अब कह रहे हैं अतः अव्यवस्थात्मनि, अव्यवस्थात्मनि न व्यवस्थिता, यदि अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित नहीं है ऐसा अगर माना जाए, तो एवं अतदात्म्य, अतदात्म्यात् अव्यवस्था न भवति इति संशयाभाव। यदि अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित नहीं है ऐसा माना जाएगा, तो वो तदात्म्य नहीं है, तदात्म का मतलब है जिस रूप में उसको होना चाहिए उस रूप में वो नहीं रहेगा, ये बात आपको पकड़ में आ रही है। देखिए अव्यवस्था को व्यवस्था बता दिया था, अब वो व्यवस्था अव्यवस्था नहीं रही है, क्योंकि अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्था बन गई है। इस व्यवस्था को आप उस रूप में नहीं मानते तो फिर वो अपने स्वरूप में रहेगा ही नहीं ना, अपने स्वरूप को ही छोड़ रहे हो तो फिर संशय कैसे होगा। मान लीजिएगा मैं मनुष्य हूं, ठीक है, कौन कह रहा है ऐसा कि मनुष्य की आकृति का एक ढांचा तैयार करके आपने रखा वहां पर, ठीक है, अब उसको किसी ने कहा ये मनुष्य है तो कहता है ये तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसा है, ठीक है ना। अब उसको आपने मनुष्य ठहरा दिया, जो मनुष्य नहीं है उसको आपने मनुष्य ठहरा दिया, जब मनुष्य ठहरा दिया है तो उसको आप मनुष्य नहीं मानो तो फिर वो अपने निज स्वरूप में रहा ही नहीं ना। जब अपने निज स्वरूप में नहीं रहा तो फिर संशय क्यों होगा, वो तो बदल गया। पकड़ में आ रहा है, इसी बात को ये कहना चाह रहा है, अव्यवस्थात्मनि न व्यवस्थिता, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित नहीं मानते हो, यानी अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित रूप में नहीं है ऐसा मानते हो तो फिर तो वो अपने स्वरूप को ही त्याग कर दिया ना उसने, फिर उसका अव्यवस्था का स्वरूप ही नहीं रहा। अव्यवस्था को व्यवस्था बता दिया, यानी अव्यवस्था व्यवस्था कैसे, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है, इस बात को समझ लेना, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है। हाँ, ऐसा अगर आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जब अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित है और उसको आप व्यवस्थित नहीं मानते हो तो फिर अव्यवस्था भी अपने स्वरूप को छोड़ देगा, जब अव्यवस्था अपने स्वरूप को छोड़ देगा तो फिर संशय कैसे होगा, आपको संशय भी नहीं होगा, ये कहना चाहता है। अब ये पकड़ में आ गया, आपको शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। हाँ जी, क्या ये कह रहे हैं, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित नहीं है, इसका अभिप्राय होगा अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में व्यवस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में वह अपने स्वरूप को त्याग कर देगा, अर्थात वह अव्यवस्था रही नहीं। अब जब अव्यवस्था ही नहीं रहेगी तो संशय कहां पैदा होगा, यह कहना चाहता है। हो गया स्पष्ट, तो आप इस संशय वाले खंडन को उसी के रूप में अगर आप अपनी बुद्धि को बना करके इसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ लेंगे, और वो जो सिद्धांती ने जिस बात को लेकर के कहा उसके साथ जोड़ करके इसको देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये इन सारी बातों में विशेष अपेक्षा को बिल्कुल हटा करके वो बोल रहा है। अब खंडन करने वाला जो खंडन करता है क्या वो कोई सत्यता को लेकर के थोड़ा खंडन करेगा, वो असत्य का आश्रय लेकर के ही तो खंडन करेगा, तभी तो वो खंडन करेगा, नहीं तो सत्य का खंडन सत्य से कैसे कर पाएंगे आप, सत्य का खंडन सत्य से कभी नहीं कर सकते, सत्य का खंडन असत्य से ही कर पाओगे आप। पकड़ में आ गया, तो इसको इसी रूप में समझ लीजिएगा। अब कल से आप ये इसका समाधान पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा। इसलिए प्रश्नकर्ता को प्रश्न के रूप में जो कहना चाहता है उसको उसी रूप में समझना है, इसी के लिए वो चार बातें हैं, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। ओंकार ओ सबको प्रणाम।